daje, czy pletek minie. Ogniem pluje, na blisko płynie. Wkurwam ile, puszczam z dymem. Ziomy mówią mi, że jestem talent, tylko więcej palę trawy niż kartki białe. Zawsze miałem wkurwienie w wersach, taki zamiennik żalu, którego nie uzewnętrzniam. Wolę siać rozpierdol na hardkorowych bitach. Chyba brzydzę się komercją, taki paradoks, że chcę, by ten rap grał na wszystkich blokach, dawał światło jak lampa. Dawno olałem szkołę, więc teksty są proste. Na nie feterze mam miejsce swoje. Efterze, ziomie, bądź po swoje. Jesteś tu gwiazdą z fartem, bo łak wers nawet da z magią. Ta jakbym czerpał inspirację z narko. Oddałem na to duszę, skórę i czas. Ją oddałem temu bułę i czarne serce jak wosk. Poszło z dymem, więc i płuca, tylko rapa, sprawdź to. Puszczam z dymem wszystkie chwile, czy zwrotek kleję, czy pletek minie. Ogniem pluję, na bito płynie. Wkurwam ile, puszczam z dymem. Puszczam z dymem wszystkie chwile, czy zwrotek kleję, czy pletek minie. Ogniem pluję, na bito płynie. Wkurwam ile, puszczam z dymem. Co dzień wstaję, ogarniam tyle, palę i piję. Puszczam z dymem, by czuć, że żyję dalej. Na coś czekam samo, nic nie przyszło, to trzeba ponarzekać i krzyczeć, sram na wszystko i tym pisać, choć zbyt wiele mam na barkach, by codzienność, co dzień witać w szarych barwach. Czas płynie szybko, jak w bankach, chcę stąd prysnąć, bo nie wiem, kim już jestem, frustratem, hedonistą. Myśli wichną, jak jest 300 z blantem. Z dymem i do myśli, tylko bębny z samplem. To pozwala zapomnieć i wygrać walkę. Z dymem poszły też przyjaźnie, nic nie warte. Dzisiaj do was z kantem, dużo nas tu dzieli. Ale nawet jak zostanę sam, to zero presji. To zero presji, bo walczę jak John Carter. Czy pójdzie z dymem, czy przeminie z czasem. Puszczam z dymem wszystkie chwile, czy zwrotek kleję, czy pletek minie. Ogniem pluję, na bito płynie. Wstaję rano, włączam beat i znowu kminie. Dymu mamy tutaj więcej niż po bombie w Hiroshimie. Ej stary, znasz mnie już od dawna. Chaos w życiu i nabicie tak na co dzień tu ogarnia. Czasem wariat i świr, kiedy kładę na beat. Później spokój i chill, z dymem puszczam ten kwit. W mig bombę tu sadzę, płuca zarośnięte sadzą. Od słuchania tego główna oczy same w dół ci jadą. Lubię brud, smród, syf i tą całą chropowatość. No więc stul pysk ty, bo to nie hity na lato. To styl klasior, jakbym od nowa to zaczął furze dudnić i basior. Słuchasz tego se przed pracą, a koi uszy, koi nerwy. Rap na blat, brat, gwiazd na track. Tak bez przerwy, wyciskanie esencji, łap tego efekty. Czy pletek minie, ogniem pluje, na bito płynie. Wkurwam ile, puszczam z dymem.